นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสที่เราทั้งหลายจะได้นั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกการภาวนานี้เมื่อถึงเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ให้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจะเป็นความดีอกดีใจก็ตามเสียอกเสียใจทุกโทมนัสครับแค้นแน่นใจอันใดก็ตามเมื่อถึงเวลานั่งภาวนาแล้วจงทำใจของเราให้สบายตั้งใจกำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธพระพุทธเจ้าเตือนใจของเราอยู่ทุกเวลาเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นมีความมุ่งหวังปรารถนาจะให้พวกเราทั้งหลายได้มีความสุขกายสบายใจไม่ให้ใจเดือดร้อนวุ่นวายพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วยังสอนผู้อื่นให้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพานด้วยพระพุทธเจ้านี้จึงให้พากันลำลึกถึงอยู่ทุกขณะทุกเวลาคุณพระพุทธเจ้านั้นไม่มีประมาณผู้ใดระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมผู้ใดขาดคุณพระพุทธเจ้าจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็มักจะมีแต่ความเล่าร้อนในหัวใจและจะมีภัยอันตรายสิ่งที่ตนเองไม่ปรารถนามักจะบังเกิดมีขึ้นได้ด้วยเพราะว่าคุณพระไม่คุ้มครองพระพุทธเจ้าที่เราภาวนารำลึกถึงคุณพระเรียกว่าครอบครองปกปักรักษาไม่ให้มีภัยอันตรายต่างๆนานาพระพุทธเจ้านี้จึงควรสักการะบูชาทั้งกายกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าวาจาก็ไหว้พระพุทธเจ้าดวงใจไหว้พระพุทธเจ้าได้แก่ดวงใจที่มีความสงบตั้งมั่นไม่ลังเลสงสัยในที่ต่างๆระงับดับความสงสัยในใจของตนออกไปให้หมดสิ้นตั้งใจบริกรรมภาวนาพุทโธในดวงใจในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในใจของเราทุกคนนี้ให้ชุ่มชื่นอยู่ด้วยพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้าใจผู้ใดถึงคุณพระพุทธเจ้าจิตใจของผู้นั้นย่อมมีความสุขพุทโธพระพุทธเจ้านั่งอยู่ก็พุทโธในใจยืนอยู่ก็พุทโธในใจเดินไปมาที่ไหนก็พุทโธในใจนอนอยู่ยังไม่หลับก็พุทโธในใจตื่นขึ้นมาก็พุทโธในใจใจอิจฉาใจพยาบาทใจอาฆาตจองเวรไม่ให้มีในใจของเราผู้ภาวนาพุทโธเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นความโกรธท่านก็ไม่มีละทิ้งแล้วความโลภความอยากได้ท่านก็ไม่มีท่านละทิ้งแล้วความหลงไม่ว่าหลงในที่ใดๆพระองค์ก็ละทิ้งได้หมดผู้ใดไหว้คุณพระพุทธเจ้า ย่อมอยู่เย็นเป็นสุขความทุกข์ในใจก็หายไปการเจริญสมถภาวนาก็เจริญก้าวหน้า เพราะว่าด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้านั้นเป็นเตชานุภาพเป็นอานุภาพมากผู้ใดภาวนาอยู่เจริญอยู่จึงเป็นไปเพื่อความเจริญถ่ายเดียวบุคคลผู้ใดมาร่วมใสในคุณพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็เป็นชีวิตที่มีความสุขบุคคลผู้นั้นถึงเวลาแตกกายตายไปแล้วก็ไปสู่สวรรค์เทวโลกด้วยอำนาจความเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพระพุทธเจ้าที่เราลำลึกถึงอยู่จึงเป็นผู้ดีวิเศษได้ละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วยังเหลือแต่พวกเราทั้งหลายกำลังเจริญภาวนาอยู่กำลังตั้งใจที่จะเดินทางอยู่เราก็ต้องตั้งอกตั้งใจตั้งแต่วาระนี้ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปไม่ให้จิตใจของเรางอนแงนคอนแคลนตั้งใจลงไปให้มันแน่วแน่คนเราทำอันใดนั้นแปลว่าทำจริงๆภาวนาจริงๆปฏิบัติบูชาภาวนาให้แน่วแน่ในดวงใจถ้าใจของเราแน่วแน่อะไรอะไรก็จริงหมดความอยากได้อยากดีอยากเป็นในที่ไหนก็ตามจะสำเร็จลุล่วงไปมันอยู่ที่ความแน่วแน่ความตั้งใจมั่นในจิตใจของเราแต่ละดวงจิตดวงใจนี่เองเวลาภาวนาท่านจึงว่าให้ตั้งอกตั้งใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในให้ได้จริงๆเพราะว่าดวงใจนั้นมันอยู่ภายในจิตใจของคนเราไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อารมณ์ของใจสังขารมารกิเลสมารมันติดต่อไปตามหน้าที่ของกิเลสเท่านั้นเองจิตใจผู้รู้อยู่เราได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลานั่นแหละดวงจิตดวงใจดวงนี้อยู่ภายในจะไปไหนก็หอบหิ้วเอารูปประขันนี้ไปด้วยคือจิตใจภายในนั่นเองเป็นผู้ครอบครองอยู่ในตัวในกายวาจาจิตนี้เวลาภาวนาเมื่อเราหลับตาแล้วก็ให้ใจแจ้งภายในตานอกไม่ต้องดูอะไรตาในนั่นดูกายดูจิตดูภาวนาของเราในจิตใจนั่นเองเมื่อตาในแจ้งใสหมดจดสะอาดก็จะมองเห็นทั้งทางโลกและทางธรรมอันใดพาให้ไปสู่ทุกข์อันใดไปสู่สุขก็รู้ในจิตใจอันนั้นอันนั้นใจดวงนี้บัดนี้เวลานี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นหากมีอยู่ภายใน ปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นหาที่อื่นไม่พบไม่เห็นท่านให้โอปนยิโกน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาท่านรวมเข้ามาสู่ในดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นอยู่ภายในนี้จึงให้มาตั้งมั่นอยู่ในที่นี้ที่นี้และถ้าตั้งใจให้มั่นคงจิตใจจะลงสู่ความสงบไม่นานแต่ต้องตั้งใจนึกน้อมเจริญให้ดีไม่ต้องไปหาที่ไหนตามดูที่เรานึกพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกใครเป็นผู้รู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้ารู้สึกลมหายใจใครเป็นผู้รู้ถ้าจิตใจดวงนี้ไม่อยู่ในสารพางร่างกายนี้ออกหนีไปแล้วเหมือนคนตายเราฟังธรรมก็ไม่ได้ยินร่างกายสังขารก็มีแต่จะเปื่อยเน่าผุพังไปถ้าดวงจิตอันนี้ไม่อยู่ในร่างกายในขณะนี้เวลานี้บัดนี้เดี๋ยวนี้จิตใจดวงนี้ครองอยู่ในร่างนี้ใจนี้เป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วโดยดวงใจถ ถ้าใจคนเราดีใจภาวนาก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูชาไม่ท้อถอยถ้าใจดวงนี้ไม่เอาทานศีลก็ไม่รักษาภาวนาไม่เกี่ยวใจดวงนี้จะฟุ้งซ่านลำคาญหาเวลาพักผ่อนไม่ได้เท่ากันก็ว่าจิตดวงนี้มันดิ้นรนไปตามอำนาจของตัณหากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาดิ้นรนวุ่นวายไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนทางนั้นในโลกเหล่านี้มันร้อนเป็นไฟคำว่าร้อนเป็นไฟหมายถึงไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะจิตผู้ใดไม่ปล่อยไม่วางไปยึดไปถืออยู่ในอำนาจราคะตัณหาใจตัณหามานะทิฏฐิอันนี้มันก็ฝ่าเผาให้ร้อนละอุอยู่ภายในคือมันเผามาแล้วตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาตินับกับนับกันไม่ได้แล้วกิเลสความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหานี้ไฟราคะโทสะโมหะมันไหม้หัวใจไหม้จิตใจคนเราอยู่ตลอดเวลาเวลาเราภาวนาพุทโธทำใจให้สงบถ้าใจไม่สงบไฟก็ไหม้ถ้าใจสงบลงไปได้แล้วก็ได้ชื่อว่าไฟไหม้ไม่ถึงใจของบุคคลผู้นั้นก็ภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเพราะว่าจิตใจไม่พลั้งเผลอไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปในที่ต่างๆใจมันมาหยุดมาอยู่ภายในใจไม่ได้ออกหนีจากร่างกายสังขารถ้าใจออกหนีจากร่างกายสังขารแล้วตัวเราของเราที่เป็นรูปขันธ์นี้จะอยู่อย่างนี้ไม่ได้จะต้องทับถมซึ่งแผ่นดินไม่มีอะไรดีท่านว่าจิตไม่อยู่ในร่างกายแล้วร่างกายของบุคคลเราเหมือนกระท่อนไม้ไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารคนเราที่ว่าดีก็เพราะมีดวงใจอยู่ภายในนี่เองถ้าดวงใจออกจากร่างไปแล้วร่างกายที่เรามองเห็นนี้นับวันเวลาแต่จะเปลี่ยนแปลงไปจากปกติธรรมดาก็จะมาเป็นแข็งกระด้างเมื่อมาแข็งกระด้างอยู่วันสองวันสามวันไปสรีระอันนี้ก็จะไข้พองขึ้นจะเปลี่ยนสีจากสีเดี๋ยวนี้เป็นสีเขียวสีดำไปตามเรื่องแล้วก็จะแตกออกมาเป็นน้ำเหลืองไหลไปนี่แหละอันความสวยงามที่เราว่าสวยว่างามมีความรักใคร่พอใจในรูปลดกลิ่นเสียงนั่นคือความไม่รู้นั่นเองคนเรานั้นถ้ารู้เข้าใจแล้วก็ไม่เอาจิตใจไปเกี่ยวเกาะกังวลเหมือนกับเรามองเห็นฐานไฟเราก็ไม่เหยียบย่ำฐานไฟนั้นเรามองเห็นข้างหน้าเป็นขวากเป็นหนามเป็นของแหลมที่จะมาทุ่มแทงเท้าของเราเราก็หลีกเต็มที่ไม่ให้ขวากหนามนั่นตามเท่าตามตีนได้เพราะว่าเมื่อตามเข้าไปแล้วมันจะเป็นทุกข์ในร่างกายนั้นชั้นใดใจของคนเราไม่ภาวนาพุทโธในใจไม่รวมจิตใจของตนเองปล่อยให้ใจวุ่นวายแต่เรื่องภายนอกมันก็ร้อนในใจเมื่อใจร้อนแล้วอย่าว่าร้อนในใจมันร้อนเต็มโลกนั่งที่ไหนก็ร้อนที่นั้นเพราะว่าใจมันร้อนแล้วร้อนหมดยืนอยู่ที่ไหนก็ร้อนที่นั้นเดินไปที่ไหนก็ร้อนที่นั้นเพราะมันมีไฟอยู่ในใจไฟความร้อนคือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเมื่อกิเลสสามกองนี้ยังมีอยู่ในจิตใจของผู้ใดผู้นั้นก็ร้อนไหม้อยู่อย่างนั้นเองเราต้องการความเย็นสบายไหมก็ทุกคนก็ต้องการเมื่อเราต้องการความเย็นสบายในใจก็ให้รวมจิตรวมใจเข้ามาสงบตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ในตัวตั้งมั่นอยู่ในใจทุกลมหายใจเข้าออกคือไม่ให้ใจหนีจากร่างกายสังขารไม่ให้ใจหลงลืม คำภาวนาพุทโธในใจหรือบทใดที่เราเอามาภาวนาก็ให้นึกบทนั้นไม่ให้หลงลืมส่วนร่างกายสังขารนี้จำเป็นจะต้องพินิจพิจารณาให้เข้าใจบทที่เราจะพิจารณานั้นมากมายหลายอย่างหลายประการถ้าหากว่าจิตใจของผู้ใดถูกกับร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็ให้กำหนดพิจารณาตามที่เมื่อนึกเมื่อเจริญแล้วมันทราบซึ่งในใจเห็นจริงเห็นแจ้งตามสภาวะที่มันเป็นอยู่ท่านก็ให้กำหนดอย่างนั้นอย่างบางคนว่ากำหนดอย่างอื่นไม่สงบกำหนดอัฐิกัง300ท่อนจนมองเห็นร่างกายสังขารของตัวเองกระดูก300ท่อนเป็นท่อนๆ อยู่นั่งก็เห็นกระดูกของตัวเองยืนก็เห็นกระดูกตัวเองอยู่ตลอดเวลาเดินไปมาที่ไหนก็เห็นกระดูกของตัวเองเมื่อเห็นในกระดูกตัวเองแล้วคนอื่นผู้อื่นก็เหมือนกันเราจะไปหลงไหลกับลูกคนอื่นทำไมลูกของเรานี่แหละพิจารณาให้ดีถ้าเราพิจารณาอัฐิกังกระดูก300ท่อนของเราได้ดีแล้วก็จะมองเห็นคนทั่วไปไม่ว่าเพศหญิงเพศชายคฤหัสถ์และบรรพชิตเด็กหนุ่มแก่ก็เหมือนกันเมื่อยังมีชีวิตอยู่กระดูก300ท่อนยังต่อกันอยู่ก็ยืนเดินนั่งนอนไปมาตามภาษากระดูกยังไม่ลดดิ้นรนวุ่นวายไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาในใจของแต่ละบุคคลอย่างนั้นเองเมื่อดิ้นรนวุ่นวายไปมันสุดขีดสุดเหวี่ยงสุดที่มันจะอยู่ได้กระดูก300ท่อนหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดกระดูก300ท่อนก็จะลงกองแผ่นดินถ้ามนุษย์เห็นมนุษย์ก็จะเอาไปฝังดินบ้างเอาไปเผาไฟบ้างอันนี้เป็นเรื่องมนุษย์ส่วนตัวเราท่านทั้งหลายนั้นไม่มีสิทธิใดจะมาเผาผีจีกระดูกตัวเองได้มีอยู่อย่างเดียวหน้าที่ในเวลานี้ก็ภาวนาทำใจของเราให้มีความสงบตั้งมั่นอย่าให้อำนาจกิเลสไฟต่ำมาดึงดูดเอาจิตใจของเราไปตามอารมณ์กิเลสจงพิจารณาอัฐิกังกระดูก300ท่อนของตัวเองให้ได้ผู้ใดพิจารณากระดูก300ท่อนของตัวได้จิตใจก็จะเย็นสบายลงไปตั้งแต่ขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้แล้วในร่างกายสังขารของเรานี้ท่านให้ชื่อว่ามีอาการ32อยู่นับตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงลงไปเถิดมันได้32ชิ้น32ชิ้นนี่แหละมันเป็นอุบายภาวนาได้แต่ละชิ้นละชิ้นไม่ว่าจิตใจของผู้ใดกำหนดส่วนใดเห็นแจ้งเห็นจริงตามสติปัญญาของตนก็ให้กำหนดสิ่งนั้นก่อนเพราะว่าเมื่อกำหนดสิ่งนั้นจนจิตตั้งมั่นได้ดีแล้วจะกำหนดอะไรมันเห็นแจ้งในจิตในใจทุกอย่างนั่นแหละแต่ไม่ใช่ว่าแจ้งเหมือนเราเห็นของภายนอกแจ้งในใจคือใจมันเห็นว่าเป็นอย่างนั้นผลที่สุดมันไม่เป็นอย่างอื่นมันเป็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงความเห็นแจ้งนั่นไม่ได้เหมือนแจ้งเหมือนดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ส่องเหมือนดวงไฟส่องคือว่าแจ้งในใจของตัวเองไม่สงสัยว่าเป็นอย่างอื่นนั่นแหละเรียกว่าแจ้งเมื่อเห็นอย่างนั้นคนอื่นก็เหมือนกันสัตว์อื่นก็เหมือนกันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆถ้าเห็นแจ้งในใจแล้วบางคนพิจารณาร่างกายสังขารของตัวเองไปเรื่อยๆพอไปถึงลำไส้ไปถึงไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าจนเกิดจะไม่กินข้าวกินน้ำเสียแล้วเพราะว่ามันเป็นของปฏิกูลโสโครกบางคนเมื่อ เห็นแจ้งอย่างนั้นถ้าไม่รู้จักเข้าใจให้ดีมันจะไม่กินข้าวจะปล่อยให้ตัวเองตายเพราะว่าร่างกายสังขารมันไม่งามไม่เหมือนเมื่อเวลาจิตหลงจิตหลงมันดูภายนอกอะไรอะไรก็สวยสดงดงามน่ารักใคร่พอใจทีนี้เมื่อเห็นตับไตไส้พุงลอยเป็นพวงเหมือนกับเขาไปหาปลาแล้วเอาเชือกเอาอย่างลอยปลาเป็นพวงอย่างนั้นแหละตับไตไส้พุงของเราก็ดูถ้าดูตั้งแต่ลำไส้ใหญ่รับเอาอาหารตั้งแต่ปากแต่คอลงไปแล้วลอยเป็นพวงอยู่ทีเดียวจิตใจก็จะได้สงบระงับไม่เห็นเป็นของมั่นคงถาวรประการใดเห็นว่าเป็นของที่ไม่สวยไม่งามเป็นของที่ไม่คงทนเป็นของใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่ว่ารูปร่างกายนี้จะไม่มีแก่มีชราเลยจะไม่เจ็บไม่ไข้แล้วจะตั้งอยู่อย่างนี้ไม่แตกไม่ตายเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายนี้เต็มไปด้วยชราความแก่เต็มไปด้วยพยาธิโรคคาความเจ็บไข้ได้ป่วยมรณะภัยคือความตายมันรอท่าอยู่เสมอมันจะมาถึงเมื่อใดเวลาใดเราก็ตายไปเมื่อนั้นเวลานั้นเราจะคิดว่าเรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยคงไม่ตายแน่ๆไม่ได้พระพุทธเจ้าเตือนไว้ว่าอันความตายนั้นมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่เองชีวิตอายุของคนเราจริงๆก็มีอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้ายังสูดลมหายใจเข้าไปถึงท้องถึงไส้ถึงปอดอยู่ก็ยังมีอายุอยู่ถ้าลองสูดลมหายใจเข้าไปออกมาไม่ได้ออกไปแล้วเข้าไปอีกไม่ได้ชีวิตของบุคคลผู้นั้นก็จบลงไปด้วยมรณกรรมฐานนั่นเองจึงให้มองเห็นชีวิตของตัวเองทุกลมหายใจเข้าออกว่ามันเสื่อมไปสิ้นไปเกิดขึ้นมาแล้วมันหมดไปไม่ใช่อยู่มันหมดไปสิ้นไปจืดไปจางไปตามหน้าที่ของสังขารธรรมอย่างนั่นเองถ้าจิตใจมารู้แจ้งโยภายในว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดทั้งส่วนย่อยส่วนตัวบุคคลจนกระทั่งถึงพื้นแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ในโลกมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกันแต่ว่ามันสิ่งใดมันใหญ่หรือว่ามั่นคงก็อยู่ไปนานหน่อยถ้าสิ่งใดมันไม่มั่นคงมันก็แตกไปดับไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นผู้ภาวนาจงตามรู้ตามเห็นอยู่ในดวงจิตดวงใจให้เห็นว่าร่างกายสังขารอันนี้เต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยโทษด้วยภัยจะนั่งนอนยืนเดินไปมาที่ไหนก็เต็มไปด้วยความลำบากเพราะว่าชราพยาธิมรณะมันคุกคามอยู่ในตัวมนุษย์คนเราไม่ว่าใครๆถ้าจะว่าถึงความจริงท่านว่าไม่มีคนสบายในโลกเหล่านี้มีแต่คนทุกข์ทางนั้นคนเจ็บคนไข้คนไม่สบายเต็มทั้งโลกถ้าเราถามดูในใจของคนเราบุคคลเหล่านั้นเขาจะตอบว่าอย่างไรว่าอยู่ดีสบายดีไหมไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยประการใดไหมสิ่งที่เกี่ยวกับปัจจัยทั้งสี่มีทรัพย์สินเงินทองมีความมุ่งมากปรารถนาต่างๆนานาสมบูรณ์บริบูรณ์ไหมมีแต่ความสุขอย่างเดียวไหมในตัวในใจในครอบครัวในโลกมนุษย์นี้ไม่มีใครจะไปตอบไปอย่างอื่นก็ตอบว่ามันเต็มไปด้วยทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ยืนไปมาที่ไหนก็เป็นทุกข์ไม่มีสตางค์จ่ายก็เป็นทุกข์กินไม่อิ่มก็เป็นทุกข์กินอิ่มมากก็เป็นทุกข์อีกสบายก็เป็นทุกข์ไปอย่างหนึ่ง ไม่สบายก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงทรงตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์พยาธิความเจ็บไข้เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายมันเต็มไปด้วยทุกข์ในโลกนี้พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านจึงมาอยู่ในโลกนี้ปล่อยให้เราเป็นคนหลงคนพาลคนไม่รู้ก็มาอยู่ก็เป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างนี้แหละจงพากันเจริญภาวนาอย่าได้ท้อถอยพุทโธในใจอย่าได้หลงลืมจงนึกจงเจริญอยู่ในใจของเราถือเสมือนหนึ่งว่าพุทโธเป็นแสงประทีปเป็นแสงไฟส่องทางส่องให้แจ้งให้สว่างเหมือนดวงไฟฟ้าดวงไฟถ้าพุทโธในใจของเรานั่นแหละติดต่อนอเนื่องจนเอาจิตใจของตนได้จริงๆเห็นจริงเห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติผู้นั้นจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปที่ไหนก็ย่อมมีความสุขจิตสุขใจแม้ชีวิตจะแตกดับทำลายไปแล้วก็ไปสุขสบายอยู่ทางนั้นไม่มีเรื่องทุกข์เพราะว่าใจมันหมดทุกข์ตอนที่ใจมันไม่หมดยังไม่หมดทุกข์เนี่ยมันจึงเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นธรรมดาอย่างนี้เองแต่ไม่มีทางอื่นใดที่จะแก้ได้ดีเท่ากับการภาวนาทำความเพียรละกิเลสสงบจิตสงบใจลงไปความทะเยอทะยานในใจอันใดมีก็ปล่อยวางออกไปให้มันลดน้อยถอยลงไปจนเหลือแต่จิตใจพุทโธอันเดียวแจ้งใสหมดจดสะอาดปราศจากมลทินโทษไม่หลงไหลในโลกไม่หลงไหลในเสียงไม่หลงไหลในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นผู้ปฏิบัติภาวนาจริงๆแล้วว่าจิตใจคนเราเมื่อมันจริงมันแจ้งแทงตลอดอยู่ในหัวใจของเราอยู่แล้วที่นี่แหละท่านว่าเป็นที่เจริญภาวนาเป็นที่ทำความเพียรเพื่อละกิเลสฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคาโยโกภวะอาภิวาธนาสีริสนิจจังวุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง